ni mawlana sama tidiar radhiyallahu anhu waxna ne lepp lo xamne day lor ñu ni tariika bi li lor yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ni dal te yalla mo wax ne innal ladhina yuzuna allah wa rasuluhu la'anahum allah kep ko xamne ci da fay lor kep ko xamne ci da fay lor yalla ak yenenbam ne ko xamne yalla rebb na len ci aduna ak allah te nak mu ngi len di gëncël mbugal mo xamne mu ciis la mbugal mu ciis la kon ma ngi len di denk ba tay itam ngeen di jokante mbokk na ngeen di samwa tay itam ak xalu mbokk yi buñu waxe ahwal nak moy talibé bu nek ngeum geumu geum yalla bëgg geumu bëgg yalla mu ngi koy dundal ci maqama yu ko yo xamné leg leg mu tok di am banex bo xamné di ci xolam xolam ba ngi mag ci ci yalla yi mu ci dund ci xal yu neex yo xamné len na ngeen ndaka fet bu julli baxé lepp bax bu yakko da ñewé len walu ñar lo len na ngeen ko mo ci nek kon nak wax la jo xamné wax nako ay yoon yoon na ngeen di sam wante walu ikhwan na ngeen di sam wante di len di nonu wante ñom moy tan deku len di nonu wante talib tidian yi nonu wante julli nit ki rafété kay yeen jam té lolu mo di jeng di jeng ci lan ñu jul yalla rek lolu mo ci nek lan fal di jeng di jeng ci lan ñu jul yalla rek lolu mo ci nek lan kon lay manam jeng nit bu len taxé mukk di wëlbeuti seen xalaat di len jibale ci leneen lo xamne dafa wul ak na borom di gëram jamm nek kon nak samwante kep ko xamne ki dafa bokk ni sama tidian lu war la rawat na nak ñi nga xamne ne kalifa kalitan sabu ndax ñoom ñoo gëna yeyo ñu jox leen seen ak ndax kat lu reey la leen yàlla dénk kon ku yàlla dénk lu reey war nañ ko warmal ndax ñii ñu dénk mbiru àdduna rek gis nañ leen ñu ngi leen di warmalee kon nag ku yàlla dénk mbiram moo gën a yeyo loola loolu moo tax kon jëm ci yàlla comme ni ngeen di dawee gaynde ngeen ci jiddoo daw leen jëm ci yàlla daw leen jëm ci yàlla lu raw ni ngeen di dawee gaynde di gën a raglu te gaynde yi lu tax ndax àddina kat lu ñu rëbb la ak lépp lu ci nekk ci rek mooy mu daw àddina jublu ci yàlla ci rek mooy mu daw àddina jublu ci yàlla ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne àddina këru ku amul kër la àddina këru ku amul kër la alalu ko amul alal la te kii dajale àddina di dajale jamono bu nekk bëgg a am àddina bi ci biiram mu ne mooy ci amul xel daaru man laa daara lahu wa maalu man laa maala lahu wa yutmawha man laa aqla lahu arifu billahi li ñu bëgg mooy nit ki bu ñu gis àddina bi ci arifu billahi li ñu bëgg mooy nit ki bu ñu gis àddina bi ci matul yàlla mooy xamal ne lii am kenn am boo gisee yàlla bëgg yàlla da ngay dal di fekkaale àddina bi ci biiram sax takkale takkaloog loola loolu moo tax ñuy wax arif billahi ne ko yaral sa bakkan ci sa rongo nit rëcc jil yar sa bakkan ci sa rongo nit rëcc jamono boo xoolee taar bi àddina boo xoolee àddina mu mel ni dafa jox taar boo xam ne àddina ko moom fexeel delloo si waat sa gis ba amul àddina ndax àddina mooy alaxiram am nañu yàlla baaxee bu ñu xoolee àddina taar bi ci nekk bu ñu gis àddina yàlla la ñuy gis ak taaram ndax yàlla mooy borom taar ku mën a xool àddina gis taar boobu nag moom gisul àddina yàlla la gis koo xam ne nag bu xoolee àddina taar boobu du ko moom lay gis kooku àddina lay gis na daw loola fexe gis matul yàlla moom nekk kon matul yàlla mooy xamal ne lii am kenn amalu ko lu dul borom bi nga xool borom bu te ñu jox leen kenn ak dan na wax ne ci jataayu wulli yàlla yi waaye mun naa laaj nag kan mooy ne ndax àddinaam mooy àllaaxiram sa àllaaxiram borom def ne téléphone yàlla baa ngi wax ak moom saas moo daan wax loolu arif billahi amul àddina ndax àddinaam mooy àllaaxiram wax la joo xam ne nag am nañu ko dégg wax na jo xamne nak am nañu ko deg te ñew na ci hadith ba tay yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ngagne lol adina lepp li ci biram dina yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam waxe ni adina ak lepp li ci biram mal'unatun ad-dunya mal'unatun wa mal'un ma fiha fi dunya wal akhirah wa a'adallahum 'adaban muhina aw ad adina ak lepp li ci biram dañ ko reub ndara ci yalla ak lepp li ñu ci yalla ci ñu tok di waxtan ci yalla tok di fi ñu ñu jël ci yalla wala bok jang ni ci ni ci islam bu gal ni ci di nek ci biir adina li yalla reub ñu ñu tawax sallallahu alayhi wasallam kon nak takko len ak deggu adina deggu deggu deggu adina nak moy deggu lepp li ñu yalla deug deug deug adina moy deug lepp lu yalla kon ku xamul ndax yalla ndax mën na deug adina bala ngay mëna deug adina da nga xam adina xam yalla ku xamul lidul adina mënul jullu ci ñu ñu xam kon xam leen yalla te lepp lu gëna maye nit ci xam yalla bi gëna mag ne tay dox bu deug deug ndax xamam bi gënd def bi gënd yaa ci lay gëna mëna dawe aduna ak lañu rëbb ci mëna dem ci borom bi nga xamni mom dem ci mom moy ci xek aduna ak Allah xam yalla wax yu ne yëne ci yalla Isa alayhi salam ne ko man de jamono bu may yur lo xolub jam fekk ci bëgg aduna jamono bu ma bëggu aduna te bëggu aduna aw ma ci faala suma ci fekke bëgg yalla nak ma fessal ko suma mbëgël ndax kat lu reey la leen yalla denk kon nit ci biir aduna naka lay man war nañ ko wax dafa nek wax bo xamne bëggoon na ñu denk ko bu ñu paré yalla denk ci mbiram mo gëna yéé lool jëm ci yalla comme ni ngeen di dawé gaydé ñeen ci biir ñi leen la bëggal nit ñi defal li bayyi li bëggal yalla bañal adina te yow xamoo lu dul li nga xamne mom nga nek ñu la deggul adina bo deggu adina na nek laaj bu ñu den ci jaata ci sunu waxtan na nek laaj bu ñu den ci jaata ci sunu waxtan dina yoonentu bi sallallahu alayhi wasallam waxe ni yalla wax lolu yoonentu yalla Isa alayhi salam ne ko jamono bu ma yurndo xol jambi fakku ma ci dara lu xeto bëgg adina te yeb di bëgg alakhira dana ko fessal ak sunu mbëgel waaw bo beugatul adina beugatul alakhirah lay beug waaw bo beugatul adina beugatul alakhirah lay beug yalla ne kumu yundu xolam fekk ci beug adina ma beug alakhirah rek di ca fetal mbegelam te mbegelam moy may ni ci xex adina ak alakhirah kon ci daw jël ngeen japp ne ñaari la wax de beug adina beug alakhirah lepp cipp ko yalla yundu xolam biiram tax takale takalok lolo da bi fessal mbegelam ba muy fessal mbegelam moy xal bi beugul adina beugul alakhirah kon nak ci lolu ngeen di xamé ni beug beug goor yalla yi dal du beug ak jamono bo xolé tar bi adina bo xolé adina yalla mo muy beug ndax kon buñ ko xam def ni fay beug fexel delo ci wat ci gis baxo taxo len beug yalla ak beug ni len yalla moy ta nekul len beug adina ak len adina ndax kat ku la gëna jiblu ci aduna mo la gëna bëgg aduna kat tay mo la gëna ñakk nak lepp luy aduna kep ku bëgg aduna yitéen bu dé bëcëk bëgg aduna rek lay doon té yitéen bu ko joxé bëgg aduna tay lay jox yitéen bëgg yalla kon nak bëgg leen yalla bayi leen aduna lepp luy tuddé ta kon nak batay bokk na ci lima len di jenk baye ñes moy wax bokk na ci lima len di jenk ngeen di sori bëggante ak nitu aduna yi bu len bëggante ak ñoom ci genn anam ndax kat and ak ñoom toxé la jo xamni day réy ta kat yalla mo wax ne wala ta'man asfalna qalbuhu an dhikrina bu len di top mukk ko xamni dañu tass ci xolam ak ñu mëgël manam dañu tej fal ba ba ci lim bëggel demu ci adina rek la bëgg ko di len ko sapp ci genn anam ci anam gannaaw wax joju ma ngi len di moytandeku lo fasé fasé fasé di ñu xam goor ak jigen and fasé ma ngi len koy moytandeku lo ndax li ëpp ci nit ñi xamuñ ko xam tan moy atté fasé takat bari nañu fasé sen jabar fekk na ñoo nga nekk ci moy bari nañu fasé sen jabar te ñoo nga nekk ci moy te yëgul ko la len ko jox moy ñak xam lan moy fasé wala bok ni passé ba paré delu waté té yéggul né sax def nañ té yénent bi sallallahu alayhi wasallam wax na né li yalla gëna bañ ci li nga xamné daganal nako moy passé yalla daganal passé way li gëna bañ ci li daganal moy passé yénent bi sallallahu alayhi wasallam téré nako téré na ba tay itam ñëñu passé ñëñu passé moy ci bëgg def ay jëf day wax nan wallahi buma def len nangam fasina sama jabar mune ngeen ni fasé yoyu yenenbi sallallahu alayhi wasallam xere na kon bu len di geñ ngeen ni fasé ndax kat ngeen ni fasé ci fusax la bok ci nafet la bok ci nafet lu bon la li yalla bañ la kon nak fonk len djiblu ci yalla ta moy ci lepp li yalla bañ fi ngeen ni fasé amna ci dañu ci ko do xamné am li bay li defal li bay li bëggal yaa ci digënté wa jojo bëggal jabaram lool ci faté won lu ci oram ba ci xamam ba té gënëm gënë faté ba faté ci jabaram la nekk laj bu ñu dem ci jaata ci sunu waxtaan dem té yëpp lu ko jabar bi def ba tax mu bayyi yaakaar na waxal ni ci dañu def hein kon di jam ci dal waat ñu ñu japp rek né dal mu ñu téré lu ñu faté kon na ngeen di takko ak bëgg yalla na ngeen di takko ak di rawante jima dem ci yalla yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ci deg yi ñu deg maulana sama ci rabbil alam waye na ngeen takko ak bëgg yalla waye na ngeen takko ak bëgg yalla te rawante ci yalla ku ci dal ku ko bëgg di def ko ci bëgg yalla falyat nafsi mutanafisun ni beug raw ni rawant ci beug yalla ni rawant ci beug yenen ci sallallahu alayhi wasallam ni yalla adna beug alakhir ni rawant ci beug li nga xamne moy ngene li nga xamne moy yoon yi ñu mëna jaare ba dem ci yalla te moy jur yalla yeb kon beug yalla beug yenen ci beug maulana sama tidiane la koy tedd li ci moy beug jur yalla ndax bu adna bu taxlo nak bëgg maulana cheikh di ni bëgg yëne ci bu taxlo nak yëne ci bu ñëw ci yalla kon li lay jural la gëna fawé moy yoon bi ngay mëna jaaré ba dem ci kon ma ngi leen jox ci bayyi nak moy wax ngeen bëgg yalla yëne ci bi maulana sama tiyan bëgg mbolam goor yalla yi takat na ngeen xamné rawan rawa ci tan ci maqama yi ci goor yalla yi mu ngi nekk ci am té mbëgg li mu ci tan té rek ku ñu ëpp mbëgg rek ci goor yalla du mat goor mo la ci maqata yalla anitam mbeugelu yalla ak yenen tam mo la gëna am mbeugelu yalla ak yenen tam kon takko len rek yalla ak yenen tam ci bëgg goor yalla yi len di mëna yeggale ci am yalla ak yenen tam ndax lo xam rek nga mëna bëgg ndax kat am na goor yalla yi ñu wax ni li gëna gaaw ci jégen nit ki mu dem ci yalla wala muy nek jamu yalla bu yalla gëreum moy bëgg wëllu yalla yi bëgg wëllu yalla yi mo lay may nga mëna yegg ci yalla té nak mandar gay bëgg yalla ay bëgg mandar gay bëgg yalla ay waqul rabbi zidni ilman takat yenen ci sallallahu alayhi wasallam dafa wax wax jo xamne mo ñi xamal jodi wax ndax neena kenn ci yeen mënul gëm batam ma nekké man yeen diko gënal bopam ak ñeñam ak doomam gënal ko mbolé nit yi kon nak fa nga mëna xamé xam xam bu lay xam lo yeen ci bobu lool takat ci bëgg yeen ci sallallahu alayhi wasallam ci lañuy yégué ba mëna am bëgg yalla bëggelu yalla te mbeugelu yalla moy taxé gi kon nak dañu ngi ni escalier la bo xamné la budd dañ la teggi ta tank ci tek ci ba mëna yegg fa gëna kawé ci gëna kon escalier ba nga yeggé ci dayo yegg way ba moy bëgg goor yalla yi mu yobbu na ci bëgg yëneent bi yobbu na ci yegg ci yalla kon baye wax ma ngi leen di denc ñeen baña taxaw di leen yegg di dem ci yalla sa yoon bi nak moy bobu rek mané wax da na ngeen xamné nak képp ko xamné bëgg na tassé yalla yalla bëgg na tassé mom ku bëggul tassé yalla yalla bëggul tassé mom wax la jo xamné mën nañ ko denc buñu paré mën na gëna yaa ku bëgg tassé yalla yalla bëgg na tassé mom ku bëggul tassé yalla yalla bëggul tassé mom tassé yalla nak ñaar la ben yegg ci yalla ci dund bi bëgg tassé ku dul yalla adina fadna la ben yegg ci yalla ci dée ko xamne nak bañ na yegg ci yalla ci yegg bu mu ci don ci yegg yi rek yalla yi bëggul yegg tassé mom tassé mom lu ñatt tassé yalla bu lu ñatt mukk kon ku bëggul tassé yalla yalla ne tassé yow kon loolu moy lan dé du ñatt ci kenn ndax bakkan bu nekk day jaar ci dé don ci baña dé la sax ku ko def itam la bu demu dé yalla ne ku bëggul dé man bëgguma tassé mom té dé moy tassé yalla kon gan tassé la ci tassé yi kon nak ci mbeugel bu yokku ci la jamm bi gëna mëna dawalé yéegam ba yegg ci téñu sooy ci yalla kon nak ma ngi leen di jëntu ngeen jop dem ci seen borom ci jaar ci jaaru way yi té lepp lo xamné di leen di gesté lo seen gannaaw ba tax leen faati ci djiblu way rek loolu mo ta def lan kon nak lettre bi dal guddina lool da daaru mëna tax ñu mëna jéxal tay da def na lo xamne xayna war na gëna leer ci ñenn ben ci laaj yi wara ñew wala dan ñu fatu ci wara wax da def na ci ci xaw ma ndax da ci nga fatu ci jaan la koy tedd li ci moy bëgg goor yalla yi ndax bu kon nak ñu xamné rek lettre bi ñu ci dafa jangugum ñan la wax dëgg ci ñu lan moy shariatu islamiyya shariatu islamiyya ko fi andi yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam wala ma yegg ni def na kon def na dañu ko mëna yegg batay mune maulana shaamat tijan radiyallahu anhu wax na ne ta bamuy wax di cipp ci talibam lay waxal mune ma ngi len di deegal ne cipp ko xamne ki beug na ma nako woor ni buy de day de gem yalla buy de day de ci walé gem yalla ak ngir mu meunte deere nak la bu demu deke ak gem yalla waye nak lolou fek nekul di ko xamne dafa lambayo ak nago nago baxul bu len di nago ma wax ne kep ku mu bëgg dana dé ak gëm yalla te ku dé ak gëm yalla dékk gëm yalla waye nak bu len di nago nago moy djéggu wax yu reuy yi ligéy yu koy yi tax na baye lepp lu wax nekk ci tabane ko bakkan lolou ak nago la kon nak takko len ak bëgg mbolem wëli yalla yi ñi déla ak ñi dund la bëggal yépp bu bayyi kenn waye nak na nga xamné jamono bu nekk am nañu la war nga dem jaaré len ak ñu la waru du jaaré len ndax lepp lay dagg ci tarafa rek war nga ko xam war nga ko mëna lepp kon bëggal mbolem wëli yalla yi ñi dé ñi la ba ñi dund ñi la ndax kat ñom ñoo jaamu yalla yi nga xamné yalla wax na ni taral na len li annu ibadullahi mukramun ñoy jaamu yalla yi yalla teral jaamu yalla bu yalla teral nak teral fa rek mo wat jaam kon takko len ak bëgg len tan na ngeen di moytal def di soufel sen ak di soufel sen daraja na ngeen moytal def di doodal sen daraja ndax kat lolu bokk na ci li nga xamne dinay taxé danay sabab lo nit ci yalla dax ci tariha bi ndax kat bari na ñu ngeen gis ñu nekk ci tariha ci yalla mu yag ni genn ci dem ci benen tariha ba ñu bayyi fofu len ma tariha bi yegg ci yalla ci dund bi bëgg ci ko dul yalla denkane yi ñu denk bi kep ko talib ci jamm nal yi ñu wax ni jëfé ko yi ñu sérénga bayé ko nekk ci nañ ko waxé rek moy tax nga nekk ci ndir bi ndayu lu ci am bayé ci lenn moy juritam gën ci tarixa bi rek te gën ci tarixa bi nak hein baaxul gën anam ci anam ndax moy gën ci yalla rek moy ci wax ne bëggul tafé yalla yalla ne man bëgguma tafé mom rek kon nañu moy tan dafa lepp lu koy waral na ngeen takko ak di dox jëm ci yalla dox jëm ci jotaay yi nga xamni yalla rek lañ koy waxe barab yi nga xamni yalla rek lefa ñafa nek bëgg mom lañ koy waxe mom lañ koy jëfé ma ngi leen def seen ñeen jibbu ci barab yoy tan na ngeen di ziaré wante ci yalla tax na ngeen di ziaré wante ci yalla te yalla tax na ngeen di jox ci jamono bu nek ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ngeen mëna yegg ci yalla ndax yoonte moy jox way bi ñi mëna yegg ci yalla moy wasilatul akbar ndax dalen woon lepp luy jam lepp luy barke mu neew wala mu bari yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lañ koy amé ndax kat lepp lu ko nek di jam ak barke ci mom la jégué kon mom moy jëm mu jam ak barke ku ko bëgg ci mom bu koy wuté tan ngeen xamne mbolem wulli yi mbolem borom xam xam yi ñi nga xamne dañu xam yalla nak la wax wala ma udilla ñom ñep ñi ci feñ ak ñi ci neub ñom ñep ci yëneenti bi lañu amé li ñu am sallallahu alayhi wasallam yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam wax na né amul kenn kuy dem di jaaré ci kenn te yalla rek tax mu koy jaaré luddul né yokku na ci yalla yalla rek la fa taxa dem na la wër ni képp ku ko dal rek la fa taxa dem na la wër ni képp ku ko def rek yokku na ci yalla da képp ku def lo rek yalla wonako ci lamni ben malaka wax ko ne ko tay nga ci gëtt tam neex na te na la wër ni aljana nekkal na la képp ku jox dem di ziaré gi mbokk julitam te yalla rek tax malaka ngoy wo diko wax nan ko tay nga sel nga lab nga bax nga ci gëtt bi ngay tay neex na sa aljana itam nekkal na la ci dara ji jëf ci rafet ji ngay def mune yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne haqqat mahabbati lil mutahadin fi fiya wal mutazawirin fiya wal mutabadilin fiya wal mutasaddiqin fiya wal mutajalisin fiya e baadu ci misal neena yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne yalla wax na ne ci hadithu qudsi soom bëggal daal nekk na ci képp koo xam ne ci dañuy bëggante wala nekk na ci ñëpp ñoo xam ne dañuy bëggante sa man yàlla ma tax nekk na ci ñëpp ñoo xam ne dañuy ziaré wante sa man yàlla ma tax nekk na ci ñëpp ñuy dimbalante sa man yàlla ma tax nekk na ci képp koo xam ne dëggu na sa man ma tax di soogante ak yeneen i mbokki jullitam di waxtaanee ci man ndég bëgg ma na leen wóor ni ñoom ñëpp sama bëggal nekk na ci ñoom lolu ibadatu nisani ibadatu nisani moko solo ci hadithul qudsi kon nak la buddene kep ko xamne talibe nga talibe tam ci jàng bu nek war na mu jubale mbeugelam ci tam ci jàng rabbi yalla anu ci takale xolam ak mom di ziaré wante ak ay talibem ndax ziaré wante bobu ci la ndolal yi nek te na ngeen woor ne faydu bu magge bu ñu waxe nak faydu moy li soteeku du joge fo xamne fam nek du fa jeex fek ñoo ngi mëna dekk muy sotti buñu dekkatu sax muy sotti loolu moy faydu ndax taw bu mag bu mu ëpp sax nga xamne dafa yendo taw sebeti wu ci ba ngol dem guddi mu wéy rek diko def faydana lañ koy wowe kon faydana dal moy lu bari li sotteku mo xam dekkandu nañ mo xam dekkandu wuñu dañu day sotteku rek loolu moy faydana neena képp ko xamne ci melona melokan yi ziaré ji wante ak mbokki sa yalla tax nako woor ne ngeneel yalla yi ñu ngi fatte ko ci foom ci noonu te nag ngeneel yu rëy yooyu di ñëw mukk di fatte ko ci ñooñu li dul ci sabab yi ñu wax rek la jaare baye ci ñoom bëggante dajee dimbalante ci yàlla tax ziaré wante ci yàlla tax soogante ci yàlla tax nit ñi ñu ko defee nii tey jii ak dëkk ci biitu woon yàlla ñu yàlla saxal ci loolu dana bëgg yàlla ji yegg ci yàlla jaar ci yoon yi yàlla gërëm mënul nekk lu dañoo am ku ñu ci jaarale xam nga nit mënul dem fenn mënul xam leen lu dul dafa am ku ko womate loola ñooy womate nag ci loolu mooy góor yàlla yi kon nag goor yalla yi womati ci lolu bala ngay meuna jot lolu la bu da ngay dem ci ñoom ngay ziaré wante ak ñoom di tortu sen jotaay ci ngay meuna amé lu kawé lolu da la ngeen xamné borom xam xam yépp and nañu wax ko né sëriñ bi ci biir talibéem niki yoonenti la rek ci biir xétam sëriñ bu nekk ci biir talibéem niki yoonenti la ci biir xétam yoonenti ci biir xétam moy kan moy ku jub ci jublé ci ndimbuk yalla gi sëriñ bi ci biir talibéem itam moy ku yalla baaxé jubal ko ci jubul yoonenti bi muy jubal aw nitam ci ndib bi kon nak takalé xol bi ak yoonenti ak sëriñ bi moy sababu ndib gu mag bi ñu mëna jubé ba takalé xol bi ak yalla taka ku bëgg taxaw ci lu dëgër lay mëna yeglé ci yalla rek la bu da nga taxawé ko ci wettu sëriñ bi ndax bu taxalo nak mom xamo ku yoonenti bi ta bo xam ku yoonenti bi do xam ku borom bi kon takalé len sen xol ak sëriñ bi takalé len ak yoonenti bi yeggal len ci borom bi kon na ngeen di bari lu ngeen di togante lu ngeen di tok ci jotaay yu wulli yalla yi bari len lu ngeen di tok ci jotaay yu wulli yalla yi waye mën na laaj nak kan moy wulli yalla waye wulli yalla moy cëpp kuy jëfé lepp lu yalla diglé baye lepp lu yalla téré ci tanté nañ nak daraja lool bo bëggé nak tanal ku ci gëna koy daraja moy ko xamni gisul aduna li ci biram yalla rek la gis koka moy kan am nay melokan yalla nak moy baxé xol bu nek rek jox ko gu leer ci barab mu gis lu mëna leer lay baye ci boromam bo amul ak leer gi taxal ba xol ño xamne yaakar nga ne mos yalla baxé na len ci li peñ ak li neub nga def len ni ta andor ci barab yi ñu yaakar ne fa lañuy yégué ci yégu way ñu yégle ci yalla yeen ci bima wax waju baax ci gaay yu baax yi mo gis yeen ci ci gënte ne ko ban jëf moy jëf gi gën ci jëf yi mu ne ko moy julli ci yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam moy julli ci yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam moy nga taxaw ci digënté jamono bu nek nga nek ci ron kenn ci wulli yalla yi wala bok nga ne bo bëggé tekk ci lutti yëneenti bobu moy lan nga ne moy nga taxé bay nek ci kenn ron lum gatt ci kenn jotaay ci tok ci ron gatt bi di rapp sooma digënté mu togal ba muy rappé soomoma nam gatté boko togé ci ron buru yalla gi rek jëriñ ci yalla kon mën nañu ci bari julli ci yeenante bi sallallahu alayhi wasallam bari jotaay ak wulli yalla yu baax yoy kon nak xam leen ne toog ak ñoom lu mu gatt ngir ñu ci lo xamne lu yaatu la bam waxe lolu yeenante bi wax de benen parti ne mo wax julli ci yeenante bi la wax ne moy li gën ci jëf yi ak top ci kanam gaay yu baax yoyu donte dafa gatte ni digeunte mu yaat ak ni pare rat ba mu ne ko nak koku kan la wëjji bi dund wala bu de mu ne ko bi dund ak bidé yépp hayyan aw mayitan qala sallallahu alayhi wasallam hayyan kana aw mayitan kon nak ni wax nan ziyara ku de dafa aram xam nga amna ci jamono bi ño xamne lañu gëm day wëjji lolu sunu mbokk ni jogé arabi saoudi musa ta amna ci daw ñu bari ci ñoom dañuy wax ne ziaré ku dé warul am ndax yéfer la manam kutu la ak yéfer la ci way ci kay def ñeen ci mo wax nak ci wax bi xayna limu nekk waxi jent motax duñ ko atti ci sharia way nak ñi xam ci haqiqa dé xam nañ ni ci bindu ak ci dé ñoyam lañ wulli la bu yeggon ci yalla ndax wulli bi du dé ku deewul nak jogu ci yalla ci def ba legi wulliyullah buñu dinde batti wulli allah mo ci def yalla du de kon dem ci ci deke dem ci ci dinde ci yep ci yalla rek nga dem li gëna mëna jëriñ nak ci zahir ba nit ci xam ko moy ku dindu kon ci li gëna mëna jëriñ yow ci dindu moy ci dindu yow bo bëgge bari sa jotaay ci won goor yalla yi bari ko ci ñu dindu ndax ño la mëna yeggal ci yalla bay nak wax na ci ay way yu bari ci ngeenelu ziara gaay yu baax yoyu ñu dund la ba ñu del ni kon de mom jiddul ni gaay yu jiddul ndax xam la waxe fa nak jamono bu murid bi bu ñu waxe murid rek ñoo ngi wax talibé bi jamono bu sagane ziara gi wante ak mbokk tammi mbokk talibé bi ak bur yalla yu mag yi ci tarixam bi mu nek nako woor ni mu ngay wañeeku. Ñun gën a bari lee di leen jaar ji rek nako woor ni ñuy gën di yokk. Kon nag ku neenal jaare ji wante rek ak mbokk yi nañu xam ne moom de mu ngay wàññeeku te du yokk mukk lu du dafa beesalaat jaare ji ba muy jaare ak mbokk yi. Te nag ñàkk jaara comme day jur dagg ci yàlla dellu gannaaw, sa dagg dellu gannaaw mooy dellu ci pënd, dellu gannaaw mooy dellu ci pënd. Pënd nag mooy lu dul dara rek. Ñàkk dellu ci yàlla mooy dellu ci lu dul dara. Lu dul dara nag ku ci dellu fu mu jëm, lu dul dara mooy yàlla. Lu dul dara buñ ko waxee rek mooy yàlla. Kon pënd buñ ko waxee mooy lu dul yàlla. Kuy yëngu la yëngu jëm ci yàlla, kuy bëgg la bëgg yàlla. Lu dul yàlla loola neen la. Kon bu leen jëmale seen jëf ci neen. Te nag lépp lu dul yàlla rek jaamu bakkan la. Te lu dul jaamu bakkan neen la. Kon nag na ngeen bëgg yàlla, na ngeen di jokkuwante ak seen mbokk yi ci yàlla, seen mbokk yi ci tarekatu Diane na ngeen leen di jokk. Ndax murid bu dëgg bu nekk war na ci moom jamono bu nekk muy dem ci jataayu sëriñam ngir dolleeku, ngir am li ñuy wax istimdaad. Istimdaad yi nga xam ne day jógee ci suyoodaat rabbaniya. Ndax jamono bu nekk yàlla am na ngëneenam yu muy wàccee ci jaamam yi nga xam ne ñooy njiitu jaam yi. Ci jaam yooyu nag lay jógee di dem ci mboolem jaam yi. Kon ku bëgg ci ngëneel yooyu di dem ci jataayu gaa yooyu ñu rawkat ci loolu rek la ñu rawante. Meññeent yi nga xam ne mooy meññeent yi ñuy jëlee ci tarika Tidiane moom la ñuy jëlee ci féeru yàlla bi. Meññeent yooyu ñoo ngi koy amee ci daje bi ñuy daje ak góor yàlla yi. Te am na xadis yi ñu jàngoon yu leeral loolu ci li jiitu. Kon nag lépp loo xam ne ay maarif la di ay xam-xam yi ñuy xam borom bi ak tëjëliyaat la, ay leer la yu jógee ci borom bi, ay asraar la, ay secret la yu jógee ci borom bi. Loolu yëpp mu ngi amee ci dajee ci bëggante sa yàlla tax di dajee góor yàlla yooyu nga xam ne moom la bàyyi di dénkaane na ñuy dem ci seen jataay yi. Ndax ci loolu la képp kuy màngee yiw di màngee. Ci loolu la ngóobte lu mag li nekk, ngóob ngóob mu mag ni ci la nekk. Te nag na ngeen xam ne kenn du yokk genn bu yokk lu dul dolleeku goo xam ne daf koo amee ci jaare wante ci ñii. Na ngeen xam ne képp kuy taalibe bu bëggee yéeg yéeg bu koy yeggale ci yàlla na koy wuti ci jaare ji wante ak góor yàlla yi. Ndax lépp luy yiw yiw mbolem yiw mu ngi nekk ci jaare ji wante ak ñoom, wuti ndolan ci ñoom. Lépp lu bon ak lu mënti doon ci lu bon mu ngi nekk ci dagg booy daggante ak ñoom. Kon nag jokkoo leen ak ñoom. Ndax kat jokkoog ñoom mooy mandargaam ne nit kaa ngi dox ci yàlla te yal nañu yàlla xiir ñu dox jëm ci moom te musal lépp lu ñu dagg ci moom. Kon nag bàyyi ngi wax fii ne téléphone yàlla baa ngi wax ak moom jamono bu nekk. Téléphone yàlla baa ngi wax ak moom jamono bu nekk. Waqul rabbi zidni ilman, waqul rabbi zidni ilman. Ci bëgg ndolan ci borom bi xam na ne ndolan ci yàlla rek la mën a jógee. Jamono bu nekk ne jàpp ne loolu yàlla waxoon yonent bi ne ko di ma wax man borom bi ma lay dolli xam-xam. Jàppal ne jamono bu nekk wax jooju yow jambi yaa ko moom naan rabbi zidni ilman, yàlla dolli ma xam-xam. Dolli yàlla xam-xam nag ci ki ko bëgg di ko laaj borom bi yoon yi wax nañu ko mooy rek ziare ji wante, jokkuwante. Kon jàppal ne wax jooja ba léegi yow yaa ko moom yow mi dégloo. Kon nag lépp luy xam-xam boo xam ne dafa aju ci yàlla xam-xam la bu amul yemuwaay. Lépp luy xam-xam bu jëm ci yàlla xam-xam la bu amul yemuwaay. Ku jëm na ci lu amul yemuwaay warul noppaleku mukk teg bëgg na jàmm ci gën a kawe. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne yàlla ngi ak ay góor yoo xam ne képp ku leen xool dana texe texe goo xam ne texe wadi dut ci topp mukk. Kon góor ñoo ne foo leen mën a jotee jokkuwante ñoom rek. Am na benn téere bu ñu wax Ifadatul Ahmadiyya li muridi Saad al Abadiyya. Téere baa ngi nettali ci Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ne naka la waay di nekkee ak serignam ci benn dëkk toog lu man ñetti fan ci serigne ba gisul wax ji naka la waay bi nekkee ak serignam ci benn dëkk biirab ñetti fan ci serigne ba gisuko maanaam dafa jomb warul nekk camatiyaanay cere loolu ne képp ko nekk serignam ci benn dëkk bu mu toog mukk biirab ñetti fan ci serigne ba gisuko kon nag yoon yaa boobu jeex na ba pare jeex na mu ne li tax mu wax wax ji waxi ku yéemu la ci naka la mën a nekkee naka la waay di woote woone moom bëgg na ba jaayanti naa koo xam ne kii mën na ko yóbbu ci borom bi muy gàttañ lu di nekk ak moom ci benn dëkk biiram ñetti fan demu fa te ndolanam mu ngi jógee ci dem fa mu ne waxinu sama tidjaan boobu mooy dafay yéemu rek ci loolu naka la mën a nekkee kon nag gannaaw bu mu leen waxee wax yii mu leen wax shariatul islamia sharia lii la bëgg lii la bañ sharia lii la bëgg lii la bañ sharia ak sharia mooy ñaar yi nga xam ne ci la nit di mën a wommatoo ba yegg ci yàlla kon ku bëgg a yegg ci yàlla sàmmwanteel ak yoon boobu mooy te ndekkul lépp lu mu tere loolu moo tax mu dénkaane dénkaane yi mujjee nag waxu sama tidjaan boobu nga xam ne dafay jommi ci ci bëgg am ndollan naka la mën a toogee ñetti fan te du bëgg ndolan ci yàlla mi nga xam ne jamono bu nekk ñoo ngi jot jëm ci moom munul nekk kon na ngeen moytandeku lépp leen di gàttaloo yitte te jublu ci lépp luy sowe seen yitte kon nag maa ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala tabaraka wa taala te di jokkoo ci mboolem suonam yi suon ay sëkkëre la bi sirre yi maa ngi jokk ba tey itam ci ki nga xam ne mooy sëkkëreem maa ngi jokk bi hadrati cheikhna wu madanina mooy maulana chamatina radiallahu anhu an yàqu sa bi ay dina yàlla yàlla jàpp ci suñuy loxo dëppale ñu ci li nga xam ne moom la bëgg ak mo li mu gëram dëppale ñu ba ñu jëfee jëf yi gën a sell ba mooy te nekku jëf yi nga xam ne mooy yu bon yi te mu def ñu jamono bu nekk ñu janoog li nga xam ne moom la gërëm ba ñu mën ko jëfee te yàlla yàlla gërëm ki nga xam ne mooy sëkkëreem bu mag bi min azalin ma wax ko ci arab ndax wax ya dafa làmboo ay mbir suma inni ndax ñaan la kon ñaan gi nañ ko wax rek amin te waxee ko nii mu ko waxee ci arab suma inni asalullaha tabaraka wa taala mutawassilan bi jamici suul wa bi sirrihi wa bi hadrati cheikhina wa madadina an yaquza bi aydina wa yuwaqifana bayna yadayhi wiqfatan xaalisatan wa an yajcalana madahira ridahu wa rida sirrihi min azali azali alazali ila abadi abadi alabadi wa yanfa'ana wa yanfa'a jami' alixwan bi cheikh alxatmi tijani wa bi sirrihi nafan xaalisan amiran abadan farmadan illa mustaqirina fi ala aliyin fi jiwaari sayd almursalina sala allahu alayhi wa sallam wa salaam ci suratu hasri limamu safi yi dafa wax ne bu fekkoon alquran suratu hasri rek moo wàcc war na doy waaye bu fekkoon doy dina am kon leneen du wàcc waaye lettre bii itam ci nit ak kamuy digal lu baax bu fekkoon lu baax dina jeex wala dégg maam bëgg-bëggu doomu aadama jëm ci wàllu yàlla am na fu mu yem kon day dinañ wax ne lettre bii doy na sëkk ci sunu diggante ak ci nuy digal ak la ñu war a jëfe te yaakaar naa ne ni ma ko dégg la ko ñépp dégge lettre la boo xam ne li mu làmboo ci ay njëriñ ku nekk ci nun lott nga ci def ko waaye ñu ngi lentlu ci baaxu yàlla mi nga xam ne lottul ci dara yàlla na yàlla baaxinu ba li muy junj ci njëriñ lépp yàlla na yàlla jotal na ci ca mbaaxam ko ak yërmandem ja waaye kat sunu kattan yeggul ci mën a jëfee lii ñu wax ci lettre bi man naa ngi jëkk a tiite rek ci mbirum wasifa ndax bés bu nekk nga wasifa ci mbooloo xam ngeen ne lu jafe la jafe nag te ñu ne mënta ñàkk foofu ala kulli alin ki ñuy digal war na amum tiit waaye yàlla buur bu baax la yàlla nu yàlla baaxe ba jotal ni ci lépp lu baax xiir nu ci lépp lu baax ba bu nu am benn rëcc-rëcc ci yàlla alhamdulilah rabbil alamina sàll yow mi nga xam ne yaa nu doon digal lettre bii yal na yàlla may la kattan ak wér bi xormati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndax kat lii li ëpp ci nit ñi di man ak sama moro mënuma ko déggee lu dul ci nit. Maa ngi santit Ibrahima bu Mahmoud mi nga xam ne bés damay waxtaan ak moom, mu ne ma jawaayiru rasaayil, ku ko mën jàng ci taalibee war na ko jàng, ku ko mën ta jàng war nga seeti, ku ko mën jàng mu jàngal la ko. Ba loola moo waral suna yitte jëm ci bëggoon ku ma ko jàngal ma wax ko ko moom mii mu fas yéene def ko ñun ñëpp ni ci jëriñ. Yàlla nu jot ci njëriñ bi bi xormati rasulullahi salallahu alayhi wa sallam. Am na léegi baat yi mu mujj a wax ci wàllu wu deewi ak wu dund wi. Njëriñ yaatu na lool. Wàllu wu dee boo ko siyaare yàlla mën na laa tëbb ca barke ba. Wàllu wuy dund boo ko siyaare yàlla mën na laa tëbb ca barke ba te mën na laa jëriñ njëriñ loo xam ne ku dee mënu ko jëriñe. Ndax yéen ñëpp wala boo ko gën a bari ci yéen xam ngeen ne njëriñ gémmeñ ak gémmeñ a koy waxante wala gémmeñ a koy wax sol ko ci nopp mu dugg ca xol borom borom liggéeyee ko jëriñu kooku dee mënu ko. Kon ñaari njëriñ la yu bokkul waaye jaamu yàlla bu mat yàlla comme ni ko Ibrahima waxee te mooy wàllu yi yàlla yi bépp jamono rek jaamu yàlla yu mat yàlla lañu. Boo gisee ñu dundu leen ragalloo ak dundu leen moytuloo ce que fa ñu nekk dee tëdd fa it am na lu ñu mën. Kon nag njëriñ yi day mën a séparé rek nekk ñaari njëriñ ci mën na laa jëriñ ci barkem waaye mën na la jëriñ ci ay tuñam kenn ci barke ba rek la war a mën jëriñ loolu moo leen wutale. Waaye lu mën a xew rek yàlla na yàlla defal lu njëriñ yàlla na yàlla téyel nu boppam teg na ci yoonu siraatul mustaqim liy ngëneel te yàlla dinu ko junj ci kalaamu Mohamed salallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla jotal na ci lépp lu dig lor ak lu dig tequ-tequ yàlla na yàlla musal na ci yàlla na yàlla def ñu dëgg dëgg taalibe bi xormati rasulullahi salallahu alayhi wa sallam. Waaw salaam foofu laa yem ñëw di te dara yëkkatiwula lu dul yàlla yi kenn la ñëw képp loo xam ne ni lu lay xiirtal ci yàlla la ak lu lay moytuloo lépp lu ko béréb yii ay béréb yi njëriñ la fu mu fi man xewee ku ko romb na nga fa taxaw ndax nga tànk ca dinga maam la fa nekk tey wëttandiku wante ci sunu biir comme ni mu ko waxee léegi bañ sa mboppum jullit mbaa nga lor ko mbaa nga xas mbaa nga lekk àllam mbaa nga tuur deretam yëpp ay musiba lay jural yàlla nanu yàlla musal ci loolu lépp. Ni mu ko waxee jëm ci wàllu wajur wajur yi lebal nañ ne loo xam ne xëy na duñ leen ko mën fay waaye na nga fas yéene biirub yaa ngi nekk ak moom comme ni ko alquran waxee bu ko ne ufil di ko tontu lu ko neex di ko defal lu ko neex lu dul rek mu bëgg la jëmee ci lu neexul yàlla bu boobaa nga bàyyi ko fa dem defi la neexee bu loola paasee su faddoo di ko ñaanal suba ak ngoon loolu itam ab yool la boo xam ne dina ko fekki te dina ko amal njëriñ te loolu mooy ngay wane ne kii day bu fi nekkoon dinaa ko liggéeyal te dinaa sàkk bànnee xam bi mu fi nekk tamit maa ngi def loo xam ne lii mi ngi mel na liggéeyal ko waaw. Kon li ma xam daal mooy lépp lu baax rek nañ ca nekk waaw. Sal na ngay wax ci dox jëm ci yàlla liy yeggale ci yàlla yegg ci yàlla ay façon yu bari jaam bi dina taseek nit ko am ndib yéege ko ba mu yegg ci yàlla waaye googu yegg rek doyul dafa war dinga maam fa bu dellu jëm ci yàlla waaw. Ndax yàlla du jeex mukk mukk mukk mukk kenn mënu ko jeexal su doon jeex yonent bee koy jeexal te yonent bi jeexalu ko keneen du ko jeexal boobu façon yegg la nuy wax mooy jamono bu nekk jaam bi dafa war a dox jëm ci yàlla rek loolu niñ ko mën tuddee ci dëgg rek mooy nit ki dafa war di yokk ci bépp jamono waaye boo taxawee rek yaa ngi ci perte yàlla nu yàlla musal nag ci wàññi ko taaw rek laa ku ko def yaa ngi ci perte. Kon nag li nu war a def mooy bépp jamono li nu am nanu ko xeeb ci fabu rek jëm ci yàlla ci façon bu nekk nag ci façon bu nu mën a defee lu baax rek nan ko def ndax lu baax ku ko def rek pour yow la du pour keneen. Salaam. Man mi doon wax yéen ñi doon déglu yéen a ma gën a dégg wax ndax ciin téere bi muy arab ngëb ci baat yi ba mu nekk lu ñu mën a dégg dina xaw a jafe waaye ci seenug mat yaakaar naa dégg ngeen ci loo xam ne man mi ko doon jàng déggewuma ko noonu. Kon du ñàkk kenn ku ci nekk jëriñu nga ci njëriñ loo xam ne buñ la joxee kàddu gi di nga ci jëriñewaat mu gën a yar. Te mu ba Alhaji Ousmane Ndiaye lii mu wax ne tiital na ko lool. Du ñàkk kenn ku xam yàlla bu ñu waxee waxin yii di nga am loo tiitee ak loo mën ci am nag ci yàlla rek. Bu ñu waxee wax jëm ci yàlla di nga yëg ne yow mii am na loo bàyyi ci la waroon. Ndax kii doon dénkaane dénkaane yooyu mooy kan? Maulana Cheikh Ibrahim. Buñ naan xam-xam ci téere yi moo ci sut ku dul moom. Buñ naan xam yàlla mooy bàyyi xam yàlla. Ca koor ya la, ca wirde la, ca wasifa wala ci jàkka ja. Du ko tardé mukk. Ba kenn xamatuloon day feebar ak day wér. Ndax jamono bu jotaayu jàkka ja war a ñëw war a am rek teewe na ko. Comme kii moo doon defe lii yore maqaama yu koy yooyu ba yaakaar ne kii raw na moom moo doon digle digle yii te nekkoon ci nam gën a rafetee. Waaw ndax kon ñun bu waxee wax yi duñu tiit tiitlu na comme ni ko sunu bàyyi waxee. Waaye tegtal nañu yoon yoo xam ne buñ ci jaaree rek raw yoon ya leer na. Leer na ci charia bi mu tudd ndax lépp luy charia wax na ko ba wax na nu ñu war a jëflantee ci wàllu jëndante ak jaayante. Wax nañu ci tarixa ni ñu war a mel. Wax nañu li ñu Cheikh Naama Tidiane radiallahu anhu dégalee ci képp kuy taalibeem. Waaye nag fekk taalibe baa nga nekk di taalibe jaar ci yoon ba taalibe war a jaar. Yoon ya leer na. Dénk nañu dénk nañu dénk nañu dégg nañu lépp. Kon du ñàkk yéen ñi doon dégloo dégg ngeen ci biir wax ji loo xam ne ba ngeen ko leerlu wala ba ngeen ko leeral. Kon ci mis jotagul des na ay minute yaakaar naa ku ci am lu bëgg a leerlu mën na leerlu ku am lu bëgg a leerlu. Diant be ci lo ëpp ci jullit la ko wax masal da ci gannaaw lettre bi ñu lacc woon ci njëbbani lettre bi daf nañ liñ dénkaani ci lo ëpp ci jullit la ko wax di sañ ci gannaaw lan mooy julli gi nga xam ne wax nañ ne bu yéwee ne lépp yéwee ne comme loolu la ñuy gën a loolu la ñuy gën a lemb. Waaw mu ne wax ji mel na li ci ëpp ci julli lañ ko jëmale li bàyyi wax ndax tàmbali wax ji mooy julli mujjug wax ji it mooy julli ndax julli ñaar la julli mooy jokk rek benn jokk ci taxawaay ay rakka sëgg sigg sijo benn jokk ci góor yàlla yi lu mu ci doon rek julli la ndax jokk bi ngay jokkoo ci yàlla ci julli gi jokk bi ngay jokk ci góor yàlla yi lépp yàlla tax kon lépp yàlla rek la te ci gannaaw bu ñu wasi fawaan ba pare am na laaj bi ma fi laajoon na kenn ku ci nekk na ci tontu laaj ba moo doon lu tax yàlla wax ne julli day tere lépp lu bon te day digle lu baax day dig lu yàlla wax inna salaata tanhaa anil fahshaa wal munkar julli day tere lu bon comme day tere lu bon rek dañ ca déggee ni day digle lu baax wax na ko ma laajoon nag ne lu tax julli di jaamu gi nga xam ne jamono bu yéwee nee nit ki jaamum lépp yéwee na bu yàqoo nit ki léppam yàqu na lu tax xeetu jaamu yàlla yi bari na waxuñ ci benn ne moo am dara ji jooju lul julli lu tax loolu laa laajoon ñu am ci ay fan yoon bu ñu wasifaa ba pare am ñu ci tontu ñu bind na lii lañ tontu ba fan yañ ko doon laajee tontu ya dajee ma ne bés du ñàkk dinañ tontu nag ñu nit sunu wàlla am na bés tontu naa ci Tidiane nag léegi li mu laaj mu ne lu tax loola ndax mënuñu yaatal tontu booba dëppalee koog lii bàyyi wax ci julli julli day tere lu bon te lépp luy tere lu bon rek ñu déggee ci ne day digle lu baax kon julli jamono bu yàllay seet yépp jàmbi moom lay njëkk a seet bu julli baaxee lépp baax bu yàqoo dara dutul baax man ma déggee ci ne comme julli mooy tere lu bon te mooy xiir nit ci lu baax jamono bu jullit nit ki rafetee kay yeneen jàmm.